Od każdego z nas. Szczepimy się. Dla siebie i dla naszych bliskich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W połowie czerwca będzie dodatkowe posiedzenie Sejmu, między innymi w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Polscy żołnierze cieszą się niezmiennie szacunkiem tam, gdzie wykonywali i wykonują swoją służbę. Tak w Dniu Weterana mówił prezydent. 3 miliardy euro pomocy gospodarczej dla demokratycznej Białorusi oferuje Komisja Europejska. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że 15 czerwca odbędzie się dodatkowe posiedzenie Izby. Jak powiedziała, posłowie mają wówczas zająć się m.in. wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Marszałek mówiła też, co jeszcze znajdzie się w porządku obrad dodatkowego posiedzenia. Będziemy mieć dodatkowe posiedzenie Sejmu 15 czerwca, dlatego że Senat przejmuje pilny projekt rządowy. Wiemy, że prawdopodobnie będą do niego poprawki, on wróci do nas i musimy go jak najszybciej przyjąć. W związku z tym 15 odbędzie się dodatkowe jednodniowe posiedzenie Sejmu, na którym także będzie informacja dotycząca Turowa, bo taką informację zwracały się kluby. Marszałek Witek, dopytywana przez dziennikarzy o termin posiedzenia Sejmu i wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, powiedziała, że zgłoszone kandydatury musi zaopiniować Komisja Sprawiedliwości. Dziennikarze pytali też, na jakim etapie jest projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, która musi uwzględnić wyrok Trybunału Konstytucyjnego z połowy kwietnia. Nie, na razie szczegółów nie znamy. Ja mam nadzieję, że w końcu uda nam się jednak w normalny sposób w Sejmie i w Senacie wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich. Na to liczę. Wczoraj upłynął termin zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło senator niezależną Lidię Staroń, opozycyjne kluby i koła doktora habilitowanego Marcina Wiącka. Zgodnie z konstytucją Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Wybór jest konieczny, bo we wrześniu upłynęła kadencja dotychczasowego rzecznika Adama Bodnara. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że polscy żołnierze i funkcjonariusze cieszą się niezmiennie szacunkiem tam, gdzie wykonywali i wykonują swoją służbę. Prezydent przebywa w 16. Batalionie Powietrzno-Desantowym w Krakowie, gdzie uczestniczy w uroczystościach z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Andrzej Duda wyraził wdzięczność i szacunek wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy brali i biorą udział w misjach. Bo ilekroć udajecie się poza granice naszego kraju po to, by służyć, bardzo często w sytuacjach wojennych, reprezentujecie Rzeczpospolitą, reprezentujecie godność, bohaterstwo i postawę moralną i etyczną, a także po prostu ludzką polskiego żołnierza i wystawiacie nam świadectwo bardzo wysokie. Prezydent przypomniał, że przez 68 lat Polacy wzięli udział w ponad 90 misjach. W Polsce jest 27 tysięcy weteranów misji poza granicami państwa, z czego 817 weteranów jest poszkodowanych. Andrzej Duda dodał, że mamy też całą, niestety długą listę żołnierzy, którzy polegli w różnych miejscach, w szczególności w Iraku i w Afganistanie. W 40. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego i w roku prymasa Wyszyńskiego portal Polskiego Radia we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego przygotował specjalny serwis. Na stronie wyszyński.polskieradio.pl zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z życia prymasa tysiąclecia, fragmenty jego homilii oraz wspomnienia rodziny i najbliższych przyjaciół. W serwisie słuchacze znajdą m.in. wypowiedź Marii Okońskiej o aresztowaniu i internowaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego przez komunistów. Mogłoby się wydawać, że mógłby się poczuć zawiedziony. Tak zawierzył Matce Bożej, a tu więzienie. Ale on przejął je i jeszcze bardziej pogłębił swoją ufność do Maryi. Właśnie w więzieniu oddał się jej nie tylko w opiekę, oddał się jej w niewolę. Akt oddania się Matce Bożej złożył 8 grudnia 1953 roku w Stoczku. Twórcy serwisu sięgnęli do bogatych zbiorów dźwiękowych Archiwum Polskiego Radia, Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i nagrań Instytutu Prymasowskiego. Niektóre materiały zostaną opublikowane po raz pierwszy od ponad 60 lat. Komisja Europejska zaoferowała 3 miliardy euro pomocy gospodarczej dla demokratycznej Białorusi. Szczegóły planu zostały dzisiaj przedstawione unijnym krajom. Program to pomysł Polski, ma być zachętą dla demokratycznych przemian. Jesienią pomysł został poparty przez unijnych przywódców.

sweat and my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa. Weekend rozpoczęty, tymczasem w Warszawie do jutra trwa 11. Kongres Polska, wielki projekt. Pierwsze debaty za nami, jedna z nich dotyczyła zdrowia. Naszym gościem będzie uczestniczka dyskusji, a porozmawiamy o rozwoju telemedycyny. Co poza tym, startuje inicjatywa Stop Korkom. Zdaniem organizatorów, infrastruktura drogowa w Warszawie zamiast być rozwijana, od lat jest zwijana. Ostatnim przykładem są przygotowywane zwężenia Alei Jerozolimskich i ulicy Puławskiej, a my zapytamy, czy aby na pewno takie rozwiązania są zgodne z badaniami naukowymi. Przed nami także spotkanie z Henrykiem Zytnerem, który zaproponuje dzisiaj wyprawę za naszą południową granicę. No son of mine will ever do the work of villains, the will of fools. If you believe it, it must be true. No son of mine, no son of mine. No son of mine will ever need to beg forgiveness, no wicked deed. Head full of evil, heart full of greed. No son of mine, no son of mine. Oh.

bo to mamy właśnie województwo Hradec Králové, także tamtędy możemy sobie pojechać. A kolejna trasa? Na północy jest to trasa odkrywanie kanionów w czeskiej Szwajcarii. Jest to trasa długa, 15 km. Na początku przyjdziemy do takiej bramy Prawczyckiej, jest to taki ten most skalny i potem właśnie idziemy takimi wąwozami aż do Doliny Kamienicy. Tam, jeżeli są ludzie zmęczeni, mogą sobie przejechać jakieś 3 km też na lodzi i potem sobie kontynuować właśnie do miejscowości Hrzęsko. Jeszcze Morawi. Jest to taka trasa bardzo wygodna dla rodzin z dziećmi. Rozpoczynamy w Pustewnach, który jest 150 km od granicy polskiej, od Cieszyna, wschodnie Morawi. Są dwie takie przepiękne budowle Jurkiewicza i potem idziemy na górę i tam możemy zobaczyć taki przepiękny drewniany kościół, który jest w stylu bizantyjskim. Zaproponuję taką trasę, która jest dłuższa, ale jest to trasa, którą Państwu mogę przemierzyć pieszo i może na przykład pojechać sobie, jeżeli ktoś lubi na rolkach, bo to jest coraz modniejsze w Polsce. I jest to trasa, gdzie wyruszamy z Kroměříže. Możemy przez pójść sobie na piechotę też przez chroniony park. I jeżeli jesteśmy zmęczeni, możemy sobie wypożyczyć lódkę, popłynąć właśnie na kanale Batie. Mówisz o rolkach, czyli to jest asfaltowana wierzchnia? To jest asfaltowana wierzchnia. Są to trasy, które są bardzo łatwe, bo to jest właśnie płaski teren Czech, także dla dzieci, rodzin możemy zobaczyć Velehrad, gdzie przyszedł Cyril i Metody, no i wyruszamy do Uherského Hradiště i dalej aż na granicę ze Słowacją. Z Iwaną Birkową rozmawiał Henryk Sycner. Kolejne wskazówki dotyczące pięknych miejsc na weekendowy wypoczynek jutro o poranku. Zapraszamy na weekend. 23 minuty po godzinie 14. Cows, fine hotels, and big cities. Jak diagnozować pacjenta na odległość? Czy pomogą nam w tym akcesoria elektroniczne, na przykład zegarki? Proszę Państwa, to przed nami. Naszym gościem będzie szefowa PZU Zdrowie Anna Janiczek, jedna z panelistek w ramach trwającego w Warszawie 11. Kongresu Polska. Wielki projekt. Looking to the sea, crowds of people wait for me, seagulls scavenge, still ice cream, the worries vanish within my dream. I lift my soul. Yeah. Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa 11. Kongres Polska. Wielki projekt. Pierwsze debaty za nami. Jedna z nich dotyczyła zdrowia. A z nami uczestniczka panelu Anna Janiczek, szefowa PZU Zdrowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W jaki sposób pandemia zmieniła służbę zdrowia? No i jakie zmiany należy wprowadzić do telemedycyny, z której większość Polaków zaczęła korzystać? No oczywiście telemedycyna funkcjonuje w naszej ofercie już od jakiegoś czasu. Szczęśliwie byliśmy na to przygotowani tuż przed pandemią. Również dzięki rozwiązaniom systemu publicznego, jak e-recepta, jak internetowe konto pacjenta. Natomiast jeszcze gdy była postrzegana zarówno przez pacjentów, jak i większość podmiotów na rynku raczej jako ciekawostka. Natomiast oczywiście w ciągu ubiegłego roku zaobserwowaliśmy ogromny, nawet kilkusetprocentowy wzrost wykorzystywania telekonsultacji. I wtedy właśnie stworzyliśmy centrum telemedyczne, czyli taką troszkę wirtualną placówkę, w której mamy lekarzy różnych specjalizacji. Na czym to polega? Wchodzimy przez stronę internetową? Czy jest jakaś specjalna aplikacja? Nie, to są normalne telekonsultacje, oczywiście w ramach naszej opieki medycznej, którą oferujemy głównie pracodawcom, ale też na naszej stronie jest wirtualna przychodnia, w której można po prostu taką sobie pojedynczą wizytę kupić, skorzystać chociażby z konsultacji czy z recepty. Więc tutaj rzeczywiście ta telemedycyna i rozwój, to jest chyba taki największy dodatni tutaj jedny efekt tej pandemii, że się przesunęliśmy właściwie o kilka lat do przodu w rozwoju właśnie e-zdrowia. A oczywiście co za telemedycyną, no to bo ona pociąga ze sobą oczywiście rozwój wszelkiego rodzaju usług e-zdrowia, jak na przykład zdalnej teleopieki już nad pacjentem, którego możemy... Dobrze, proszę. Pani Anno, czy urządzenia, które nosimy podłączone do internetu, będą wykorzystywane w przyszłości do przekazywania parametrów dotyczących naszego zdrowia, na przykład SOR-om? Na SOR-ach mamy pewne doświadczenia z tak zwaną opaską życia. Jest to opaska, którą testowaliśmy i pacjenci przyjeżdżający na SOR otrzymywali taką opaskę, która monitorowała podstawowe parametry, żeby też zabezpieczyć przed ewentualnymi jakimiś niepożądanymi skutkami. Wiadomo, że tam się czeka czasami długo. Natomiast mamy teraz takie świetne doświadczenia po, można nazwać, pilotażu, który zrobiliśmy z Ministerstwem Zdrowia w programie domowej opieki medycznej, czyli monitoringu osób chorych na COVID, którzy za pomocą urządzenia typu pulsoksymetr byli monitorowani w domach przez naszych lekarzy. I to myślę, ja to nazywam pilotażem, ponieważ uzyskaliśmy tutaj niezwykłe doświadczenia, niezwykłe kompetencje też w tym kierunku i chcemy teraz to rozwijać, tak? Czyli na podstawie różnego rodzaju urządzeń monitorować pacjentów, którzy niekoniecznie potrzebują tu i teraz wizyty u lekarza, natomiast będąc w domach są monitorowani. I tu myślę o pacjentach kardiologicznych czy diabetologicznych. No właśnie, jakie zmiany czekają pacjentów w niedalekiej przyszłości? O tym porozmawiamy. 24 minuty pozostały do 15. Naszym gościem jest Anna Janiczek, szefowa PZU Zdrowie. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. This movie that I think you like, decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. Przypomnijmy, w Warszawie trwa 11. Kongres Polska. Wielki projekt. Imprezie patronuje Polskie Radio. Rozmawiamy o telemedycynie. Naszym gościem jest Anna Janiczek, szefowa PZU Zdrowie. Pani Anno, jak poradzić sobie z diagnostyką na odległość? Do tej pory lekarz stawiał diagnozę na podstawie wywiadu. Trudno było odczytać jakiekolwiek parametry na odległość. Jakich tutaj zmian możemy się spodziewać? No my się cały czas tego uczymy. My, pacjenci, lekarze, ale idzie to w dobrym kierunku z naszych obserwacji. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że telemedycyna nie jest odpowiedzią na wszystko, tak? I tutaj rzeczywiście trzeba dobrze to wyważyć. Taki znany złoty środek, żeby też pacjenci korzystali z niej rzeczywiście w tych przypadkach, w prostszych procedurach, gdzie po prostu dla nich to będzie szybciej, a jednocześnie uwolnimy część czasu dla naszych lekarzy, których też mamy ograniczoną oczywiście ilość i będą mogli skupić się na poważniejszych procedurach. Powiem, jak to u nas teraz wygląda. Mhm. Chyba ten złoty środek teraz trochę odnaleźliśmy, ponieważ w momencie oczywiście pierwszej fali pandemii był duży odpływ tak zwany od naszych placówek i pacjenci korzystali masowo z telemedycyny, ale potem zachęciliśmy ich, oczywiście zapewniając o wszelkim reżimie bezpieczeństwa do powrotu do naszych placówek, zachęcaliśmy do badań, zachęcaliśmy do tego, żeby tą ciągłość leczenia utrzymać. I ja cały czas mówię, i tutaj też dzisiaj przy tej okazji do naszych słuchaczy chciałam powiedzieć i podkreślić, jak ważne są badania, żeby mimo teraz często tego utrudnionego dostępu do lekarza nie odpuszczali ich, badali się. Nasze placówki PZU Zdrowie podczas pandemii były wszystkie otwarte. Diagnozowaliśmy, były dostępne badania również laboratoryjne, więc bardzo, bardzo proszę o nie odpuszczać badań, a jednocześnie korzystać właśnie z tych dodatkowych możliwości, jakie daje ta telemedycyna i zdalna diagnoza. No właśnie, czy te urządzenia komercyjne wearables nazywane przez specjalistów będą wykorzystywane także do uzupełnienia informacji dotyczących parametrów naszego zdrowia, czy po prostu inne urządzenia, które mają specyficzne kalibracje i certyfikaty? Pracujemy nad tym i już jest tutaj oczywiście do nas zgłasza się dużo firm, które oferują właśnie wpięcie danych, które z takich załóżmy zegarków są odczytywane. Sama jestem użytkowniczką takiego zegarka i przede wszystkim myślę, że w tych urządzeniach trzeba trochę wypatrywać takiego trochę w ogóle zachęty, bo to jest praca u podstaw, taka w ogóle profilaktyka, tak? I mój zegarek, który tam co jakiś czas krzyczy, żebym się poruszała albo napiła się wody, myślę, że zrobi naprawdę już dobrą robotę, bo my teraz chcemy też dużo mówić o profilaktyce, a tego się nie zrobi ani jedną akcją, kampanią, ani się nie zrobi tego w 3 miesiące, tylko tak naprawdę to trzeba tutaj u podstaw ruszyć i latami. No właśnie, potrzebny jest plan i realizacja tego planu. 11. Kongres Polska, wielki projekt. Dzisiaj debata o zdrowiu, która już za nami. Anna Janiczek, szefowa PZU Zdrowie, uczestniczka tej debaty. Proszę Państwa, tradycyjnie jutro uroczyście wręczone zostaną nagrody imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jest to wyróżnienie dla wybitnego polskiego twórcy, którego dzieła przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii oraz tradycji naszego kraju. Kongres trwa oczywiście do jutra, także już o tym mówiłem. Bardzo dziękuję za to spotkanie, Pani Anno. Dziękuję również. Dużo zdrowia życzę wszystkim. Dziękuję wzajemnie i do usłyszenia. Dziękuję. Poszerzać czy wręcz odwrotnie zwężać? Oto jest pytanie. Kierowcy chcieliby jeździć szerokimi miejskimi arteriami. Piewcy nowoczesnej mobilności wręcz odwrotnie są za zwężaniem ulic, wysadzaniem kierowców z aut i wsadzaniem do komunikacji miejskiej na rowery czy hulajnogi. Kto ma rację w tym sporze? Najlepiej zapytać naukowców, którzy badają temat już od dekad. A że spór jest gorący, niech świadczy nowa inicjatywa warszawskich zmotoryzowanych Stop Korkom. Kierowcy biją na alarm, bo Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich ogłosił, że za kilka lat główne ulice w centrum, m.in. Marszałkowska czy Puławska, zostaną zwężone. I o tym nasza reporterka. Przejazd głównymi ulicami w godzinach szczytu do łatwych nie należy. Na pewno jest to irytujące, no ale to jest nieuniknione. Jazda po Warszawie w tych godzinach popołudniowych będzie katastrofą. Ja myślę, że tragedia. Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej inicjatywy Stop Korkom. Nasz niepokój o to, czy będziemy w stanie za kilka miesięcy, lat poruszać się po własnym mieście w sposób bezpieczny, nie mówmy nawet komfortowy, ale w miarę przyzwoity. Aktywiści mają szereg zastrzeżeń co do polityki zarządzania miejskimi drogami, mówi Paweł Skierawski z inicjatywy Stop Korkom. Zwężono Koszykową, zwężono Aleję Niepodległości, zwężono Aleję Jana Pawła, a tę czarę goryczy przelały plany zwężenia Marszałkowskiej oraz przede wszystkim Alei Jerozolimskich. W przypadku docelowego kształtu Alei Jerozolimskich mówimy o zmianie za 5, 6, a może nawet 7 lat, w zalależności od tempa prac kolejarzy, remontujących linię średnicową. Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Mówimy o wyglądzie tej ulicy dopiero po 2-3 latach, w czasie których ona będzie kompletnie rozkopana i dla prywatnych aut nieprzejezdna. Ja jestem z tej jednostki tutaj. Nie mieliśmy okazji się poznać. Ja chętnie się podpiszę pod tym hasłem Stop Korki. Absolutnie jest chyba poza jakimkolwiek sporem, że większość warszawiaków pod takim hasłem się podpisze. Uwaga, mamy jeden punkt wspólny. Dobrze, dobrze. Pytanie o program. Chcemy żyć w mieście wolnym od korków, bo chyba też wszyscy się zgadzamy z tym, że te korki są, były, prawdopodobnie będą. Na rozładowanie zakorkowanych miast jest jedno rozwiązanie. Transport miejski. Mówi doktor inżynier Tomasz Dybicz z Politechniki Warszawskiej. W powszechnej świadomości jest takie pojęcie, że no jeżeli jest korek, to znaczy, że trzeba dobudować dodatkowy post ruchu, wiadukty. Niestety nie jest to rozwiązanie. Jeżeli my dobudujemy nawet jeden pas ruchu w jakimś miejscu, to tak na dobrą sprawę nie uzyskujemy rzeczywistej poprawy. W tym przypadku możemy szukać rozwiązania w rozwiązaniach miękkich, takich jak zarządzanie mobilnością mieszkańców. W tej chwili wydaje się, jest to jedyna droga, która służy rozwojowi zrównoważonemu miasta. Przepustowość ulicy to nie liczba aut, które mogą przez nią przejechać, ale liczba osób, które mogą się tamtędy przemieścić. Już dziś alejami jeździ po kilkadziesiąt tramwajów, a bus pasem w alejach kilkadziesiąt autobusów na godzinę w godzinach szczytu. Oni w korku nie stoją i są to środki transportu dostępne dla każdego. Według badań dotyczących najbardziej zakorkowanych europejskich miast, Warszawa znajduje się na 4. pozycji ze średnim zatłoczeniem na poziomie 39%. Oznacza to, że średni czas podróży w stolicy Polski jest dłuższy o ponad 1/3 w stosunku do dni, gdy ruch przepływa swobodnie. Czyli ruch jak na Marszałkowskiej będzie oznaczać coś zupełnie innego niż dziś prawdopodobnie. Tym tematem zajęła się Monika Suszek. 10 minut pozostało do 15.